Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι η εκπομπή φάρμα των ζώων. Ο Θάνος Καμίλαλης φρεσκοκουρεμένος, πιο όμορφος από ποτέ, πιο σεξι, πιο αισθησιακός από ποτέ. Και οι δύο προσπαθούμε να κρύψουμε τα πλατιά χαμόγελα που είναι αυτή τη στιγμή απλωμένα πάνω στα νεανικά μας προσωπάκια με μάσκες. Έχω έρθει σε επαφή με κρούσμα εγώ, οπότε είπαμε να κάνουμε την εκπομπή μας προσεκτικά. Θα φοράμε και το βράδυ μάσκες. Μη με φιλήσετε, όσο και αν νιώσετε, ούτε τον Θάνο. Θάνο, εσύ, δεν ξέρω. Όχι. Και εγώ, έτσι και ίσως έλεγα να είμαι με μάσκα. Να μη σε φιλήσουν ούτε σένα. Ναι. Να φαίνομαι έτσι επικίνδυνος. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά θέματα η επικαιρότητα σήμερα και θα θέλαμε να μας επιτρέψετε να ιεραρχήσουμε με το δικό μας τρόπο. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή η εκπομπή μας είναι για τον πολιτισμό, θα πάρουμε τα θέματα με τη σειρά. Πρώτα το πάρτι μας, μετά το μεγάλο επεισόδιο της σύγκρουσης των γιγάντων στο χώρο του πολιτισμού και μετά ακολουθεί η πολιτική επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρες στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας βλέπετε, μας ακούτε, είτε από το ραδιόφωνο του Press, είτε από το YouTube, είτε από τα FM της περιφέρειας. Ας μην ξεκινήσουν ποτέ, γράφει ο Κένταυρος, θέλουμε 60 λεπτά τις μουσικάρες. Εντάξει, παιδιά, χαιρόμαστε να λαμβάνουμε θετικά σχόλια για τη μουσική, αλλά λίγο μπάστα. Τι φθηνή δικαιολογία, γράφει η Έλενα, βρήκε ο Πουλής, για να μην τον πλησιάσουμε, ρε παιδιά, έλεος. Δεν είναι φτηνή δικαιολογία. Είναι δικαιολογία που έχω επινοήσει μετά από πάρα πολύ με κόπο. Να το εκτιμήσετε αυτό. Θα χαρώ πάρα πολύ. Είπαμε ότι θέλουμε την ανθρώπινη επαφή, θέλουμε την ανατροφοδότηση αυτή που μας προσφέρει η σοφία των ακροατών μας. Mm-hmm. Όταν μας συζητάνε, ξέρω εγώ, προβλήματα που μπορεί να έχετε στην πολυκατοικία σας. Mm-hmm. Είναι κάποιος που τεινάζει, ας πούμε, τεινάζει τα χαλιά την ώρα που τρώτε. Αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ό,τι τέτοιο συμβαίνει, μπορείτε να το συζητήσετε μαζί μας. Να σας επιτρέψουμε, από πότε ρωτάτε τους ακροατές μας, προσβάλλετε και μόνο, στην ιδέα. Τι εννοεί? Δεν ρωτάμε τους ακροατές. Να μας επιτρέψετε. Τι? Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν... Όχι. Λοιπόν, όχι. Εμείς ρωτάμε τους ακροατές, μπορούμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που λέμε τώρα. Mm-hmm. Προσωπικά, αισθηματικά, επαγγελματικά, τέτοια, με πολύ μεγάλη χαρά. Αρκεί να μην πιάσετε τώρα τα δημοσιογραφικά. Αυτά απαγορεύονται. Λοιπόν, Θάνο. Ήθελα να πω πρώτα απ' όλα για το... Γιατί μας ρωτούσανε και εγώ δέχτηκα και μήνυμα για το πώς ξέρουμε, πώς προνοήσαμε ως ανασκόπηση και βγάλαμε ένα επεισόδιο για την τραπ και κοίτα να δεις πόσο μπροστά είμαστε που σήμερα ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος με την τραπ με βάση το επεισόδιο που έγινε μεταξύ του Sneak και του Light στα Mad Video Music Awards, τα οποία δεν ήξερα ότι παίζουν ακόμα. Και δεν θέλουμε να περιαυτολογήσουμε, όπως έγραψα και στο Facebook. Υπάρχει μια οδηγία από τον Κωνσταντίνο, εκδότη του site, να μην φλεξάρουμε τα info μας. Έτσι το έχει πει ακριβώς ο Κωνσταντίνος Πουλής. Μη φλεξάρετε, αυτό, παιδιά. Αυτό είπα, ναι. Μη φλεξάρετε. Και είπαμε να φαίνεται ότι είναι τυχαίο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πηγές παντού και γνωρίζαμε ότι θα γίνει η μανούρα που έγινε και το επεισόδιο. Λοιπόν, εγώ οπότε να στη διάρκεια της εκπομπής και στο πάρτι, και γενικά θα μάθετε τι συνέβη, πώς επηρεάζει αυτό την τραπ μουσική σκηνή της χώρας, πώς επηρεάζει αυτό τα σενάρια προώρων εκλογών και θα τοποθετηθεί και ο κύριος Τραπουλής με τη δικιά του εμπειρία για αυτό που σημαίνει. Να δείτε επίσης το επεισόδιο της ανασκόπησης σε περίπτωση που έχετε άγνωσες λέξεις όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες μέχρι τώρα πληροφορίες ότι αυτό έχει ξεκινήσει από την ανασκόπηση. Να. Δηλαδή, επειδή ο Light βλέπει ανασκόπηση. Να. Και του είπε: μια χαρά ήταν το επεισόδιο. Γιατί ήταν μια χαρά το επεισόδιο? Δεν καταλαβαίνεις, μας βρίζει. Όχι, ρε μπρο. Και... λοιπόν, έτσι mm-hmm. κάπως ήταν η αρχή. Αυτό okay. ξαναλέω, yeah. σύμφωνα με πηγές που έχουμε, είναι διαρροές από το χώρο της τραπ σκηνής. Αυτό έχει συμβεί σήμερα. Αυτό βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία που έχει εντυπωσιάσει πολλούς. Εμείς ξέρουμε πόσο σκληρά αγόρια είναι όλοι αυτοί εκεί στην τραπ σκηνή. Δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Εγώ θα ήθελα να πω γι' αυτό. Θάνο, μπορώ να το συζητήσω λίγο σοβαρά? Είναι απαράβατος όρος της εκπομπής μόνο να κοροϊδεύουμε την τραπ χωρίς ποτέ να ασχοληθούμε? Όχι, όχι, σοβαρά. Τι? Ναι. Όπως πάντα. Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω λιγάκι τα επιχειρήματα αυτών που υπερασπίζονται την τραπ. Και εδώ δεν εννοώ τους 14χρονους, γιατί εκεί το καταλαβαίνω περισσότερο. Στην περίπτωση δηλαδή ενός 14χρονου, η υπεράσπιση δεν είναι ακριβώς... δεν ανησυχεί για τα επιχειρήματα με τα οποία θα πρέπει να οπλιστεί προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάποια συζήτηση. Με ενδιαφέρουν λοιπόν τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι κάπως οριμότεροι υπερασπιστές της τραπ. Και έχουν ενδιαφέρον γιατί εγώ είμαι γενικά πολύ ανοιχτός στο να σκέφτομαι αυτά που μου διατυπώνουν ως αντιρρήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχω συναντήσει ισχυρά επιχειρήματα, νομίζω. Εκτός αν υπάρχει κάποια από αυτά που δεν τα έχω αξιολογήσει σωστά. Ας πούμε, λένε, εντάξει ρε παιδί, μου γράφει μια φίλη σήμερα, ναι εντάξει τώρα έχετε σοκαριστεί με το πόσο ανόητη είναι η τραπ και τα λέει αυτά η γενιά που μεγάλωσε με Πέτρο Κωστόπουλο και με Ανίτα Πάνια. Mm-hmm. Δεν το είπα αυτό. Καταρχάς θεωρώ ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος, τα κείμενα του Πέτρου Κωστόπουλου στο κλικ σε σχέση με την τραπ είναι ο Ντεριντά μπροστά σε αυτό που εκπροσωπεί πολιτιστικά η τραπ. Δηλαδή δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη ούτε με τον Πέτρο Κωστόπουλο, που προφανώς ήταν ένας παράγοντας εξαχρίωσης της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτό. Δεύτερον, επειδή προφανώς δεν είναι το ζήτημα να υπερασπιστώ τον Κωστόπουλο, σκουπίδια ήταν τότε. Και η Πάνια και το mm-hmm. Νίτρο ή Κλικ, το Κλικ μάλλον τότε. Αλλά σκουπίδια ήταν, σκουπίδια τα λέγαμε. Και προφανώς και τώρα όταν λέμε οι νέοι, αυτό είναι μια αφαίρεση. Και προφανώς δεν τα ακούνε όλοι. Το ζήτημα είναι τι είναι αυτό που εμποδίζει τους ανθρώπους να πουν το σκουπίδι σκουπίδι. Αυτό με ενδιαφέρει και αυτό με ενδιέφερε και τότε. Και έχει νομίζω μια σημασία ότι υπάρχουν σχετικιστικά επιχειρήματα αισθητικής κριτικής, λίγο του σειρμού για τα δικά μου μέτρα, που λένε ότι ωραία και... τι είναι αυτό που αποφασίζει, δηλαδή με ποιο ζύγι πειθόμαστε ότι πέρα από οποιαδήποτε αμφιβολία είναι ανώτερη η κλασική μουσική, ή για να πάρουμε παραδείγματα πιο δύσκολα, ποιο είναι αυτό το ζύγι που αποφασίζει ότι το ρεμπέτικο είναι οπωσδήποτε ανώτερη μουσική. Γιατί εντάξει τώρα, αν πάρεις ως μέτρο τον Μότσαρτ, γίνεται λίγο ηρωνικό το επιχείρημα. Αλλά το ρεμπέτικο πώς αποφασίζουμε ότι είναι σημαντικότερη μουσική? Και με αυτό τον πολιτιστικό σχετικισμό, ο οποίος είναι κάπως εύκολος, ξεκινάμε από εκεί και λέμε να ορίστε. Και επίσης και εγκληματικότητα είχαν και αυτοί. Και δέρνονταν και μαχαιρώνανε και τσαμπουκαλεύονταν. Πού είναι λοιπόν η διαφορά? Εδώ αρχίζω και δεν το παρακολουθώ το επιχείρημα. Διότι το γεγονός ότι εκπρόσωποι διαφορετικών καλλιτεχνικών τάσεων μπορούν να εμφανίζουν εγκληματική συμπεριφορά δεν συνδέει μεταξύ τους αυτά τα καλλιτεχνικά έργα. Και ξεκινώ με την καλή διάθεση να πω ότι αυτά είναι καλλιτεχνικά έργα, παρότι εμένα δεν μου αρέσουν. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει έγκλημα και εδώ, έγκλημα και εκεί, δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει κάτι δηλαδή για την αισθητική τους ποιότητα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα και που θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικό ιδιαίτερα της εποχής μας, γιατί αυτό δεν υπήρχε την εποχή του ρεμπέτικου, είναι ο τρόμος που εμφανίζουν οι μεγαλύτεροι μπροστά στην ιδέα ότι μπορούν να μιλήσουν εναντίον της νεανικής κουλτούρας. Αυτό μου φαίνεται το πιο εντυπωσιακό σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά που παλιότερες γενιές τα έβρισκαν σκουπίδια και δεν ήταν, τα βρίζανε και λέγανε ορίστε αυτά οθούν στην εγκληματικότητα και στα ναρκωτικά και, και ντροπή σας και τι είναι αυτά που ακούτε και που μπορεί εμένα να μου άρεσαν ή να μην μου άρεσαν και στην Τραπ επίσης να υπάρχει αυτό. Αλλά εδώ είναι φοβερή η παράλυση με την οποία αντιμετωπίζεται αυτό το μουσικό είδος από ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ότι θα εκτεθούν για την ηλικία τους. Είναι μια ντροπή για τη μέση ηλικία. Δεν λέμε τώρα την τρίτη ηλικία που νιώθει παραπεταμένη. Νιώθει ότι όλη της η αγωνία είναι να καταλάβει πώς λειτουργεί το TikTok για να μπορέσει να επιβιώσει στην σημερινή εποχή. Είναι αυτό που μου κάνει εντύπωση και το λέω και ως απάντηση σε αυτό για την Ανίτα Πάνια. Σκουπίδι ήτανε. Απλώς σκουπίδι ήταν και σκουπίδι το θεωρούσαμε. Δεν νιώθαμε καμιά αγωνία ότι θα πρέπει να ταυτιστούμε με αυτό σκουπίδι και ότι θα πρέπει να το υπερασπιστούμε ή διαφορετικά κάποιος αμφισβητεί τη γενιά μας. Από πού και πού θεωρείται ζήτημα πάλι των γενεών αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Και εδώ πέρα, προφανώς αυτό που συμβαίνει, ρε παιδί μου, τι καγκουράκια είναι τώρα, τι είναι μωρέ. Αντράκια τώρα, λίγο ματσίλα, λίγο ψευτοτσαμπουκάς, λίγο αληθινός, λίγο ψεύτικος, δεν έχει σημασία κιόλας αυτό. Δεν έχει, πολύ μικρή σημασία. Ο Τσαμπουκάς έχει πάντοτε ένα στοιχείο θεατρικό. Μέχρι να μαχαιρωθεί και να πεθάνει κάποιος, ο Τσαμπουκάς έχει ένα στοιχείο τέτοιας επίδειξης πάντοτε. Αλλά αυτά είναι δευτερεύουσας σημασίας. Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση σε αυτήν την ιστορία και που είμαι ένας άνθρωπος που ακούω ταπεινή μουσική. Δεν ακούω Μπετόβεν, οπότε να κοιτάζω από κάποια υψίπεδα εκεί πέρα του πολιτισμού προς τα κάτω το πολιτιστικό χάος που με χωρίζει από αυτή την χαμηλή κουλτούρα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ο τρόμος μπροστά στην ηρωνία των νέων. Αυτό μου φαίνεται μια πολύ πολύ θλιβερή δουλικότητα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε δίκιο. Μπορεί να έχουμε και άδικο, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχουμε άδικο. Πολιτισμός είναι αυτός. Μπορεί να έχουμε άδικο. Δεν κρίνεται αυτό με έναν τρόπο τελεσίδικο να αποφασίσει κάποιο δικαστήριο και μετά ξαφνικά να καταργηθεί ένα μουσικό είδος γιατί αποφάσισε εναντίον του το δικαστήριο. Αλλά είναι μια γνώμη για ένα πολιτιστικό προϊόν. Τώρα, η σύγχυση που υπάρχει σε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή ότι κανείς δεν αντιλαμβάνεται, ας πούμε, τη διαφορά μεταξύ λαϊκού και μαζικού. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Είναι, πώς να το πω, είναι ζήτημα κοινωνιολογικής ενημέρωσης. Δεν είναι κακό, αλλά εγώ αυτό νιώθω. Δηλαδή όταν κανείς δεν καταλαβαίνει το μηχανισμό μες τον οποίο παρήχθη το ρεμπέτικο και τον μηχανισμό μες τον οποίο παράγονται τα σημερινά τραγούδια, αυτό δεν είναι ζήτημα μιας αισθητικής αποτίμησης, είναι ζήτημα κατανόησης των οικονομικών μηχανισμών μέσα στους οποίους παράγεται. Αλλά δεν ξέρω, αν κάτι εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ σε όλο αυτό, είναι πραγματικά το δέος απέναντι στην νεότητα. Και που ας έχουμε δέος απέναντι στην νεότητα, ας έχουμε δέος απέναντι στην ομορφιά, την αντοχή, την όρεξη της νεότητας. Ας έχουμε δέος δηλαδή απέναντι σε όσα συνιστούν την καλύτερη πλευρά της νεότητας. Αλλά η πλήρης, η καθολική δουλοπρέπεια απέναντι στην νεότητα από φόβο μην αποκαλυφθεί ότι δεν είμαστε πια νέοι, μου φαίνεται πάρα πολύ θλιβερή. Δηλαδή μου φαίνεται σαν να είναι άνθρωποι που δεν έχουν συμφιλειωθεί με την ηλικία τους. Και προσέξτε, έτσι κι αλλιώς η λέξη boomer δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει με την ακριβή σημασία της λέξης, τη γενιά από την οποία ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και το επιχείρημα αυτό με το οποίο λεγόταν ότι οι σημερινοί νέοι τα έχουν βρει όλα εύκολα, ενώ εμείς δεν πρόκειται για αυτήν την γενιά, δεν πρόκειται καν για μια συγκεκριμένη γενιά. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε, ακόμη και νεαρό παιδί, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει την ειρωνία των άλλων για το ότι δεν έχει επαρκή τεχνολογική εξοικείωση ή εξοικείωση με την κουλτούρα των νέων. Απέναντι σε αυτό, νομίζω ότι χρήσιμο είναι. Εγώ τουλάχιστον το θεωρώ χρήσιμο. Να μπορεί κανείς να πει, ρε παιδί μου, δεν λέω τώρα, όχι έχοντας δίκιο, όχι ξεκινώντας κάποια ηθική εκστρατεία από κατάσταση των πραγμάτων, αλλά να πείτε τώρα τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, έχει κάποια σχέση με τη μουσική αυτό? Όχι. Όχι, μωρέ τώρα. Δεν έχει. Εντάξει, θα πάνε εκεί πέρα, θα τσακωθούν, να πες κανένα μπουκέτο, θα κάνουν δηλώσεις μετά, θα κάνουν οι εταιρείες, τα βραβεία εκεί πέρα. Εντάξει τώρα, αλλά όλο αυτό το πράγμα βρίσκεται εκτός του πολιτισμού. Αυτό που υπογραμμένος εγώ είμαι σε αυτή τη διαμάχη, εγώ είμαι με την τέχνη. Εντάξει, κάπως. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Θάνο, με συγχωρείς. Μ' αρέσει που σε παθιάζει αυτό το θέμα. Δηλαδή, όντως εγώ δεν με συγκινεί αυτή η κουβέντα. Με εντυπωσιάζει ότι Δεν το λέω αρνητικά. Το σχολιάζω. Βλέπω τη σοβαρότητα που το προσεγγίζεις. Κοίταξε να δεις. Εμένα με ενδιαφέρει το τι ακούει ο κόσμος. Με ενδιαφέρει το πώς είναι ο κόσμος γύρω μου. Δηλαδή είναι αυτό που μου έλεγε ένας φίλος τραγουδοποιός και μου λέει τώρα αυτό πριν από... Μπορεί να είναι και 20 χρόνια αυτή η συζήτηση που λέω. Που ήταν οι επιτυχίες που γίνονταν στην εκπομπή της Πάνια, ήταν τραγούδια που έγραφε ο Καρβέλας και Βάς Βάς Βάς ο Παρασκευάς και τέτοια. Και μου λέει είναι αυτό τώρα τόσες εβδομάδες πρώτο. Τι να κάνω εγώ. Αυτό είναι η καλλιέργεια ενός γούστου που έχει άμεσες συνέπειες για το αν θα μπορούν να υπάρξουν πραγματικοί καλλιτέχνες. Αν θα υπάρχει χώρος για να αναπνέουν πραγματικοί καλλιτέχνες. Με αυτήν την έννοια, το τι ακριβώς είναι αυτό που θα συγκινεί πλατιές μάζες νέων ανθρώπων, είναι απολύτως κρίσιμο για το τι τέχνη θα έχουμε. Δηλαδή, όποιος νομίζει ότι ας ακούνε ό,τι θέλουν και κάπου αλλού, σε κάποιον άλλον πλανήτη, θα κατοικούν αληθινοί καλλιτέχνες οι οποίοι θα δημιουργούν, απλώς νομίζω ότι αγνοεί πολύ βασικά πράγματα για το πώς η τέχνη δεν υπάρχει ανεξάρτητα από το κοινό της. Η τέχνη υπάρχει μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν πρώτον να ζήσουν από αυτή την τέχνη και δεύτερον να την μοιραστούν με ανθρώπους που είναι ακροατές, θεατές, αναγνώστες της. Τότε μπορεί να αναπνεύσει η τέχνη. Οπότε για μένα το τι λέει ο πολλής κόσμος είναι κάτι που το θεωρώ κρίσιμη παράμετρο του ποιος είναι ο πολιτισμός μας. Δηλαδή κρίσιμη παράμετρο δεν θεωρώ αν υπάρχει κάπου σε μια γωνιά ένας κρυφός Κάφκα που αυτή τη στιγμή γράφει αριστουργήματα και καίει τα χειρόγραφά του ή κρύβει τα χειρόγραφά του. Πολιτισμός είναι αυτό που όντως αντιλαμβάνονται πολλοί άνθρωποι ως πολιτισμό. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του πολιτισμού στη χώρα μας και εμένα αυτό με νοιάζει. Λοιπόν, εγώ θα ασχοληθώ με τα σχόλια. Στο πάρτι θα παίζει τραπ. Εννοείται, λέει ο Σαλάτιος. Έντελα μαγκέντε λάιτε σνικ. Πολύ ωραίο σχόλιο του Γιάννη. Ερωτήσεις για το ραδιόφωνο. Κάποιες με ένα λίγο περίεργο τρόπο, αλλά τι να κάνουμε. Είχαμε θέμα στο stream. Οπότε δεν έχει παίξει η εκπομπή του Μάριου και τη Λαμπρινή νωρίτερα. Τη Λαμπρινή θα παίξει αμέσως μετά. Του Μάριου Διονέλη μπορείτε να τη βρείτε, είναι ήδη στο site. Είναι τόσο απλό. Οποιαδήποτε άλλη θεωρία θα μείνει ασχολίαστη και η απάντηση, αν συμβαίνει κάτι, είναι ότι είμαστε καλύτερα από ποτέ. Προχωράμε. Ποθενέσχες. Λοιπόν. Πάμε να πούμε για το ποθενέσχες. Είναι και 27. Θα το πούμε μετά το ποθενέσχες, γιατί θα τα πούμε αναλυτικά πέρα από την. Και σωστά το σχολιάζει ο Βασίλης. Μιλάμε πολύ για το πάρτι, αλλά έχουμε προνοήσει και για όσους και όσες δεν θα μπορέσετε να έρθετε και είστε έξω. Έγινε χθες στην Κέρκυρα μία συναυλία με κρατούμενους και σοφρονιστικούς υπάλληλους στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών της Κέρκυρας. Ένωσαν τις δυνάμεις συγκεκριμένα κρατούμενοι, σοφρονιστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι και φύλακες της εξωτερικής φρουράς του σοφρονιστικού καταστήματος. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί η Γεωργία Κρυμπάρδη ήταν στην Κέρκυρα, γυρνάει σήμερα, μίλησε και με τους ανθρώπους που τρέχουν το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, παρακολούθησε τη συναυλία που είχε παράδειγμα το τραγούδι «Λίγες μείνανε». Είδε και κομμάτι από τις πρόβες και όλη αυτή την προετοιμασία και έχει ετοιμάσει και θα το δείτε το βράδυ στο κανάλι The Press Project πέρα από το ρεπορτάζ και ένα μικρό έτσι 15 λεπτό βίντεο που είναι ένα μικρό ντοκιμαντεράκι για μια τέτοια κίνηση που φαίνεται και είναι από ό,τι μας έχει μεταφέρει ήδη κάτι πάρα πολύ όμορφο. Οι ανθρώπους που παίζουν μουσική που έχουν που ξεφεύγουν για λίγο από τα κελιά τους, παίζουν μουσική, εκφράζονται μέσω της μουσικής. Μάλιστα θέλουν να κρατήσει λίγο ακόμα ώστε να παραταθεί αυτή η ανάσα ελευθερίας τους, που είναι τόσο όσο δεν κάνουν κάποιο είδους κατάχρηση. Και παράλληλα μέσω του σχολείου μπορούν να βγουν και να έχουν όντως... ελπίζουμε και με τη βοήθεια της κοινωνίας, μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να είναι το σοφρονιστικό σύστημα. Ούτε η πειθάρχηση, ούτε τα ισόβια να είναι ισόβια και κάποιος να σαπεί στη φυλακή και να μην έχει καμία ελπίδα να βγει ποτέ. Ούτε φυσικά θανατικές ποινές και δεν ξέρω εγώ τι. να το δείτε. Το λέω επειδή θα παίξει το βράδυ από το YouTube. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχουμε δει ήδη την πρώτη version. Είναι και στα πράγματα που κάνουμε παραπάνω, βλέπετε. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται πρώτη φορά. Ο Δημήτρης Μιστακίδης έχει λάβει μέρος σε προηγούμενες πρωτοβουλίες του Σχολείου Δευτερής Ευκαιρίας στην Κέρκυρα. Έχει παίξει και εκεί, και για αυτούς και μαζί τους. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που μπορέσαμε να είμαστε εκεί και να το καταγράψουμε. Λοιπόν, θα το δούμε και θα το συζητήσουμε. Να κρατήσετε και την φράση που είπε ο Δημήτρης Ψαράς χθες για τον Μιχαλολιάκο, που έλεγε ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή για το ποινικό μας σύστημα είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Και το έλεγε αυτό κρατώντας μια πολύ συνειδητή στάση γενικά εναντίον των εξονοτικών ποινών. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όταν υπάρχουν εγκλήματα που μας φαίνονται εμάς επαχθή, βλέπετε ότι πάρα πολύ εύκολα κάμπτονται οι αντιστάσεις μας, οι αντιστάσεις αυτές που λένε ότι δεν θέλουμε ποινές που να εξοντώνουν τους ανθρώπους, και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι που υπονομεύει μια γενική στάση μας απέναντι στο τι είναι σοφρονισμός, απέναντι στο τι θέλουμε να είναι οι φυλακές για όλη μας την κοινωνία. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Θα μιλάμε για τους κρατούμενους, γιατί οι κρατούμενοι είναι μια κατηγορία της κοινωνίας με την οποία η κοινωνία μας γενικά δεν ασχολείται. Και όταν ασχολείται, είναι φοβερό το πώς είναι η εκδικητικότητα, η διάχυτη εκδικητικότητα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν. Και για τις μάσκες, εντάξει, μην το σχολιάζετε άλλο. Καταλαβαίνω ότι μπαίνετε τώρα. Έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα ο Κωνσταντίνος, έχουμε κάνει και δύο τεστ, είμαστε αρνητικοί, κάνουμε και πριν το βράδυ, αλλά έτσι θα μας δείτε και το βράδυ. Δεν έχει άλλο. Λοιπόν, διάλειμμα και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και πόθεν έσχες. Λοιπόν, ανησυχείτε πώς θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανησυχείτε τι γίνεται με τα οικονομικά του Πρωθυπουργού. Εμείς είμαστε εδώ για να σας καθησυχάσουμε. Μην ανησυχείτε, ο άνθρωπος τα κουτσοκαταφέρνει. Ξέρετε τώρα, όλοι έχουμε τα άγχη μας. Τα δάνεια στις τράπεζες, αυτά δεν είναι εύκολη ζωή. Και λίγο να πάρεις ένα επίδομα αυτά με τις γεωργικές εργασίες. Να τον έχετε δει εκεί πέρα που σκαλίζει. Σκάβει ό,τι μπορεί, παιδιά, να βγάλει από κάπου ένα χαρτζηλικάκι να συμπληρώσει, να πάρει τα 8,5 χιλιάρικα. Έχει κάποια κέρδη από αγροτικές εργασίες. Είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα μότο και μόνο. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Mm-hmm. Αυτό είναι το μότο, παιδιά. Όταν κανείς είναι έτοιμος να σηκώσει τα μανίκια και να δουλέψει, θα ανταμυφθεί. Αυτό να σκέφτεστε. Λοιπόν, ετήσιο εισόδημα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του 116.842 ευρώ. Δημοσιοποιήθηκε σήμερα τα αποθενέσεις για πάνω από 1.000 πολιτικά πρόσωπα. Μετοχές αξίας 140.096 ευρώ. 534.000 ευρώ σε καταθέσεις, πάντα μαζί με την σύζυγό του. 40 συνολικά ακίνητα. Να τα κατοστήσει. 4 επιβατικά γιοταχή, ένα φορτηγό, συμμετοχές των δύο υπόχρεων σε εταιρείες είναι της τάξης των 596.855 ευρώ. Τέλος, όσον αφορά το τραπεζικό δανεισμό του Πρωθυπουργικού Ζεύγους, αυτός ανέρχεται στο 1.295.926 ευρώ. Αυτά είναι τα χοντρά, ρε παιδί μου. Τα συνολικά ποσά. Υπάρχουν ένα-δυο στοιχεία, γιατί το κοιτάζαμε αναλυτικά, που έχουν ένα κάποιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ένα από αυτά είναι ότι ναι μεν τα ποθενέσχες, όπως προβλέπετε, είναι του Ζεύγους, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει καταθέσεις σε τράπεζες 8.500 ευρώ περίπου. Δεν λέω λάθος, δεν ξεχνάω κανένα μηδενικό. Όλα σε ελληνικές τράπεζες. Αυτά τα 550.000, τα υπόλοιπα είναι Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Μια αποτύπωση πραγματικότητας. Είναι τρεις λογαριασμοί, Πειραιός, εθνική, 111 δολάρια, 5, να το βγάζω το νούμερο, 5.851 στον ένα λογαριασμό, 2.500 στον άλλον. Δηλαδή, μπορείτε να λέτε ότι μπορεί να είστε δύσκολα, αλλά κάτι να έχετε αφήσει λίγο στην άκρη, μπορεί να είστε και καλύτερα από έναν λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι το οποίο δεν περιμένατε ότι θα συμβαίνει. Κάτσε, δεν το περιμένατε αυτό. Ρε Θάνο, να ρωτήσω εγώ κάτι. Παρακαλώ. Αυτό που λέει τώρα, δηλώνει εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα ύψους 1837 ευρώ. Ναι, ναι, ναι, αυτά είναι τα ωραία, τα μικρά. Τι είναι αυτά τα 1837 ευρώ από αγροτική δραστηριότητα? Καταρχάς, τι αγροτική δραστηριότητα έχει ο Πρωθυπουργός? Αυτή για την οποία πήρε την επιδότηση ως δικαίωμά του ιστορικό 8,5 χιλιάρικα. Δηλαδή, εκτός από την πρωθυπουργική δραστηριότητα, ναι, η οποία, να πούμε ότι δεν είναι πολύ έντονη, ναι, γίνεται με ανάπαυλες. Ναι. Δηλαδή είναι τρεις μέρες ναι, τέσσερις μέρες όχι. Πάει μία δουλεύει, μία δεν δουλεύει, είναι πάνω από τις μισές μέρες που λείπει διακοπές. Αυτές τις μέρες που λείπει, υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει να μαζέψει ελιές και τέτοια και έτσι να εξηγείται? Δηλαδή λέει ο άλλος, έχω πάρει ένα 300 από τις τράπεζες, αλλά γιατί να μην δουλέψω λίγο ακόμα, να βγάλω και 1800 ευρώ από τις ελίτσες μου. Να μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω, ας πούμε. Μπορεί όλα αυτά τα ταξίδια τα οποία παρακολουθούμε να κάνει, να είναι και να κάνει αγροτικές συμφωνίες. Πού πήγαινε η Καρία, Θαλάσσαρνα. Μπορεί να, τι θες, έχω κάτι, υποτενεκέδες λάδι, ακούγεται λάθος ιστορικά, ελιές. Σου πουλήσω δύο ελιές. Και κάπως έτσι βγαίνει η αγροτική δραστηριότητα. Δεν καταλαβαίνω. Τι λέτε? Ο προκρούστης μας λέει, άνετα παίζεις μονόπολη με τα ακίνητα Μητσοτάκη Βαρβιτσιώτη. Καλά, τι μόνο. Έχουν βγει πολλές μονόπολη. Πόσα ακίνητα έχει κάθε μονόπολη? Λιγότερα από το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που έχει 122, θέλω να πω. Θα να μου κάνεις πολύ απρόβλεπτες ερωτήσεις κάθε φορά. Το πόσα ακίνητα έχει μονόπολη, δηλαδή, είναι από τις ερωτήσεις που δεν περιμένω ότι θα ακούσω. Ακίνητα. Σίγουρα δεν έχει 122 τετραγωνάκια, δηλαδή είναι 9, κάπου στα 36, 35 πρέπει να είναι τα τετραγωνάκια στη μονόπολη. Αλλά μπορείς να χτίσεις σε αυτά, και όπως μαθαίναμε στη μονόπολη, είναι πόσο, 4-5 σπίτια, το πέμπτο σπίτι γίνεται ξενοδοχείο. Πάλι βαρισιές παραπάνω έχει. Τώρα 122 ακίνητα. Ζωή να έχουν. Ναι. Ναι. Και πώς δηλαδή λες, διαλέγεις για να πας διακοπές. Τα εκμεταλλεύονται αυτά ή μένουν σε αυτά? Δηλαδή, πόσο έμφυα πληρώνει? Πόσο έμφυα πληρώνει? Ναι. Είναι λαϊκισμός, Θάνο, να ασχολούμαστε με τα πλούτη των πολιτικών οικογενειών? Όχι. Για πες. Πρέπει να καταλαβαίνουμε αν υπάρχουν. Πρέπει να ελέγχουμε αν υπάρχει κάποιο είδους ευνοϊκή μεταχείριση. Αυτό μπορούμε. Πιστεύεις, κάτσε, Θάνο Καμιναλή, αυτό που λες αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρό. Πιστεύεις ότι υπάρχει ευνοϊκή μεταχείριση εκ μέρους των τραπεζών απέναντι στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι δεν είμαστε ίσοι όλοι? Δεν θα πω. Δεν έχω τα στοιχεία για να κρίνω. Μπορώ να καταγράψω ότι από τα 1.295, τα οποία είναι κατά τη μειωμένα, δηλαδή ήταν 1.300 κάτι στην προηγούμενη δημοσιοποίηση των Ποθενέσχες, τη μερίδα του Λέοντος σε χρέη την έχει η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, που έχει κιόλας ένα δάνειο από την Πειραιώς που είναι 900 χιλιάρικα, το πήρε το 2009, ημερομηνία λήξης υποχρέωσης 2039, 1/3 του δανείου με άλλους συνοφιλέτες. Υπόλοιπο οφειλόμενο 838 χιλιάρικα. Πέρσι αυτό το δάνειο εμφανιζόταν να είναι κάπου 845-850. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα, ότι φαίνεται το δάνειο να εξυπηρετείται, δηλαδή δεν μεγαλώνει υποχρέωση, αλλά μένει ένα ποσό που λες okay. Ότι δεν θα αποπληρωθεί ποτέ. Ναι. Δηλαδή όταν έχουν περάσει από το 9, 13 χρόνια και παραμένει αυτό το ποσό που συζητάμε τώρα, ναι, αυτό δεν θα αποπληρωθεί ποτέ. Ναι, γιατί με αυτό το ρυθμό αποπληρωμής δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εκτός αν ζήσει 800 χρόνια ο άλλος, να υπάρξει κάποτε αποπληρωμή αυτού του δανείου. Όταν ένα δάνειο αποπληρώνεται με ρυθμούς τέτοιους, καταλαβαίνεις και ο άλλος έχει την περιουσία. Mm-hmm. Τι μου λες, ρε Θάνο, πώς χάνει ο κόσμος τα σπίτια του? Πώς είναι δηλαδή το επιχείρημα για τους υπαταξίδες? Πώς είναι? Έτσι δεν είναι. Ακριβώς αυτό. Δεν είναι αυτό το επιχείρημα για τους παταξίδες? Ότι εσύ, ρε φίλε, έχεις δανειστεί, έχεις να αποπληρώσεις και δεν το κάνεις. Mm-hmm. Εδώ δηλαδή, πώς θα μπορούσε να είναι πιο χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπων οι οποίοι ζούνε ζωή χαρισάμενη με τον τραπεζικό δανεισμό, γιατί τώρα με ένα 300 καταλαβαίνετε ότι δεν είναι οι 50 και οι 100 χιλιάδες που παίρνει κανείς προκειμένου να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει, αυτά είναι ποσά που σου αλλάζουν τη ζωή. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Όταν λέμε τώρα να πάρει κανείς 1.300.000 ευρώ, mm-hmm. είναι ένα άλλο επίπεδο ζωής. Μου φαίνεται εμένα, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, μπορεί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι αστεία αυτά τα mm-hmm. ποσά. Γιατί μπορεί μέσα σε τόσα ακίνητα, μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι, άμα αθροίσεις τρία από τα ακίνητά τους, ήδη να μαζεύεις ένα τέτοιο ποσό. Οπότε να λένε, καημένε πουλί, πόσο πλεμπαίος προδίδεσαι πως είσαι. Εντάξει, είμαστε. Αλλά λέω, είμαστε, τι να κάνουμε. Ποτέ. Δεν το κρύψαμε, είμαστε αγνά λαϊκά παιδιά. Αλλά λέω ότι εδώ θα έλεγε κανείς ότι το επιχείρημα αυτό το οποίο εφαρμόζεται, αυτό που μιλούσαμε την άλλη φορά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είχε μια οικογένεια με παιδάκια που τα διώχναν από το σπίτι, που ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα και τους πετάγανε έξω από το σπίτι τους και κάναμε την τηλεφωνική συνέντευξη. Λες εδώ πέρα, τι θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή, δεν είναι κάπως η πιο ακριβής περιγραφή του ανθρώπου που κάνει ζωάρα με τραπεζικό χρήμα χωρίς να λογαριάζει κανέναν επειδή είναι προνομιούχος? Αυτό δεν θα ήτανε, αν ήθελες δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα, μια παραδειγματική υπόθεση για να πεις, πρέπει ρε παιδιά μερικές φορές να πάρουν και κανένα ακίνητο. Να πεις, ο άλλος χρωστάει 1 εκατομμύριο, έχει 50 ακίνητα, πάρει εκεί πέρα ρε παιδί mm-hmm. μου. Δεν είναι. Εγώ δεν λέω τώρα ότι θα ήθελα να πάρουν φορά οι τράπεζες να παίρνουν σπίτια και να κρίνουμε έτσι. Αλλά mm-hmm. λέω ότι είναι πολύ προκλητικό όταν αυτό προέρχεται από τους ανθρώπους που θα τα πούν αυτά για την υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή με πολύ μεγάλη άνεση θα υπερασπιστούν τους πληστηριασμούς. Και αρχίζουμε μετά και λέμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, ναι, αλλά όχι λαϊκής κατοικίας. Αλλά λέμε θα υπερασπιστούν τους πληστηριασμούς με επιχειρήματα τέτοιου τύπου. Και έχεις εδώ μια κραυγαλαία περίπτωση όπου ο άλλος απλώς δεν ενοχλείται ποτέ. Βλέπουμε δηλαδή από χρόνο σε χρόνο ποιο είναι το ποσό της αποπληρωμής του δανείου και καταλαβαίνουμε ότι δεν υδρώνει. Γιατί να υδρώσει? Δεν έχει κανένα λόγο να υδρώσει. Ως προς τα ακίνητα επίσης, που είπαμε ότι σαραντάρισε, να σχολιάσουμε ότι την προηγούμενη χρονιά εμφανιζόταν το ζεύγος να έχει 36 ακίνητα, που σημαίνει ότι προσθέθηκαν 4 ακίνητα στην περιουσία του ζεύγους Μητσοτάκη και ευχόμαστε ξανά να τα κατοστήσουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Γενικά η σύγκριση βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις και είναι σε αυτά που μπορούμε να πούμε. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι είναι αυτά που έχουν δηλωθεί, δεν έχουν εξεταστεί από κάποια επιτροπή για να δούμε το πώς και το γιατί. Βέβαια, η επιτροπή πόθεν έσχεσης της Βουλής και γενικά οι επιτροπές της Βουλής που ασχολούνται με αυτή τη διαφάνεια έχουν καταντήσει ανέκδοτο με πολύ καθυστερημένες συνεδριάσεις κλπ. Και μια ιδιαίτερη τάση να μην τιμωρείται ποτέ κανείς. Οι παραβιάσεις των κομμάτων σε σχέση με τις εκλογικές διαδικασίες και την νομοθεσία για τα κόμματα είναι χαρακτηριστική περίπτωση, όπου ουσιαστικά μονίμως η Επιτροπή της Βουλής τους έλεγε «έλα, μην το ξανακάνεις». Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ελέγχου σε αυτό το πράγμα, θεσμικό, συστημικό. Δεν αφορά αυτό μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Μια άλλη λεπτομέρεια είναι ότι πάνω στα δάνεια που λέμε, υπάρχει αυτό το περίφημο δάνειο του κ. Καχανίων, που είναι 600 χιλιάρικα, είναι από το 2007, απομένουν 234.618, την περασμένη χρονιά ήταν κάπου 250, δηλαδή πάλι βλέπεις μια μικρή αποπληρωμή, αλλά παραμένει ένα πολύ μεγάλο ποσό δανείου, πολλά χρόνια, και ως ημερομηνία λήξης υποχρέωσης αναφέρεται η 12η Σεπτεμβρίου του 2022, σε 2 μήνες. Κοίτα να δεις. Μπορεί να έχει αποπληρωθεί μέχρι τώρα που μιλάμε. Μπορεί. Γιατί είναι η χρήση του 2021. Μπορεί. Μπορεί να αποπληρωθεί την τελευταία μέρα. Θα έχει ένα ενδιαφέρον την επόμενη χρονιά τι θα δούμε και το πού θα πάει, τι θα συμβεί με αυτό. Θα εμφανιστεί μηδέν, θα υπάρξει κάποια ρύθμιση. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε όμως, και πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε αυτά που λέμε, ότι υπάρχει ένας μεγάλος όγκος ποσού. Ο Μητσοτάκης είναι συνοφιλέτης κατά το 1/4 από το 2016 αυτό το δάνειο. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του ποσού, πάνω από το 1/3 του συνολικού δανείου. και έχουμε 2 μήνες, άντε και επειδή είναι παλαιότερων ετών, και ένα χρόνο για την αποπληρωμή. Και δεν έχει γίνει αυτή η αποπληρωμή σε 15 χρόνια, ενώ βλέπεις ότι η περιουσία υπάρχει για να πληρωθεί αυτό το δάνειο. Δεν είναι πια ότι δεν βγαίνουν τα παιδιά. Αυτό. Ενδιαφέρον στοιχείο. Κάτι μια πιστωτική 21 χιλιάρικα. Και αυτά τα 150 δηλαδή, χιλιάρικα που έχει δανειστεί για κάποιο φόρτωσε λόγο. Και την, φόρτωσε και την πιστωτική. Ναι. Αυτό είναι η ανοριμότητα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έχει από εδώ, έχει από εκεί, φόρτωσε και την πιστωτική. Και υπάρχει υπάρχουν 150 χιλιάρικα τα οποία τα έχει δανειστεί. Αυτό έχει γίνει πριν κάποια χρόνια από την αδελφή του, την Αλεξάνδρα Γκουρντέν. Και παραμένει το ίδιο ποσό. Δηλαδή αυτό δεν αποπληρώνεται. Δεν ξέρω αν θα αποπληρωθεί ποτέ. Υπάρχει και ένα άλλο δάνειο 150.000 ευρώ που φαίνεται να έχει αποπληρωθεί. Γιατί το προηγούμενο έτος έμεναν 4 χιλιάρικα σε αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε εδώ να είμαστε όντως ακριβοδίκαιοι, νομίζω το καταλαβαίνετε. Βλέπουμε αυτό, μια μικρή αποπληρωμή κλπ. Και στον Άδωνη Γεωργιάδη, ας πούμε, που έχει παίξει πολύ η υπόθεση ότι είναι 600 χιλιάρικα τώρα ένα συνολικό ποσό, 550. Που είναι από το 2007 δύο δάνεια τα οποία δεν πολύ κατεβαίνουν. Δηλαδή το ένα είναι δάνειο 100.000 και τώρα χρωστάει 105, αλλά την προηγούμενη χρονιά χρωστούσε 111. Και το άλλο είναι 450 και την προηγούμενη χρονιά ήταν 460. Βλέπεις μια μικρή αποπληρωμή, αλλά κάτι δανειακές υποχρεώσεις που κρατάνε και δεν κάνουν. Δάνεια που εξυπηρετούνται, έτσι. Δεν είπε κανένας ότι έχουν κοκκινήσει. Μας γράφει εδώ πέρα, ποιος φίλος μας το γράφει, ότι το έσχες το μάθαμε, το πόθεν δεν το μάθαμε. Δηλαδή από πού προέρχονται αυτές οι περιουσίες. Να, μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Φανταζόμαστε, εντάξει, λίγο οι αγροτικές εργασίες, λίγο που είχε πολύ σημαντική πορεία στον ιδιωτικό τομέα. Μας τα είπε προχθές ο Ψαράς. Θυμάστε που μας έλεγε τι σημαντική πορεία που είχε στον ιδιωτικό τομέα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που υποχρεώθηκε να γυρίσει πίσω τα χρήματα που είχε πάρει από ευρωπαϊκά προγράμματα για να μην πάνε φυλακή. Τόσο καλή ήταν η πορεία του, για την οποία υπερηφανεύεται. Και εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι άλλη δραστηριότητα δεν έχει εκτός από την βουλευτική. Οπότε τι θα είναι αυτά? Λίγο οι αγροτικές εργασίες, λίγο η οικογενειακή περιουσία και η εκμετάλλευση της οικογενειακής περιουσίας. Έτσι δεν είναι? Η οποία θα έχει αποκτηθεί. Βάλε τώρα. Είναι και η προηγούμενη γενιά εκεί πέρα, έχει και αυτός ένα καλό μισθό. Άμα κάνεις συνετή διαχείριση, αυτά γίνονται. Ναι. Όπως λέει και ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος στο Αστερίξ, με λίγη συνετή διαχείριση όλα τα καταφέρνεις. Έχει κάνει και δήλωση ο Νάσος Ηλιόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τροπολογία ώστε όλοι οι υπόχρεοι να δηλώνουν στο πόθεν έσχες όχι μόνο το ύψος των δανείων, αλλά και την πορεία τους, δηλαδή τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση και μια αυτονόητη δέσμευση, γιατί βλέπετε και στην κουβέντα που κάνουμε τώρα, ρωτάμε τι έχει γίνει με αυτό, τι έχει γίνει με εκείνο, πώς εξυπηρετείτε κλπ. Υπάρχουν γενικά τρόποι, δεν λέω ότι έχει γίνει τώρα, αλλά το έχουμε δει στα θαλασσοδάνεια των ΜΜΕ, έχουμε δει τη μέθοδο του μπαλού, που σημαίνει πολύ χαμηλές δόσεις και ξαφνικά μια τεράστια δόση λίγο πριν την αποπληρωμή, η οποία ρυθμίζεται και ξαναρυθμίζεται και πηγαίνει όλο και πιο πίσω. Οπότε ο μεγάλος όγκος δανείου δεν εξυπηρετείται. Δηλαδή το δάνειο εξυπηρετείται, αλλά βλέπεις ότι η μεγάλη δόση πηγαίνει στις καλένδες. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και λέει ο Νασιλιόπουλος, ο κύριος Μητσοτάκης χρωστάει 1,3, μαζί με τους υπουργούς του έχουν συνολικά χρέη 12,7, τα οποία κανείς δεν ξέρει πώς εξυπηρετούνται. Ενώ το κόμμα τους χρωστά περισσότερα από 350 εκατομμύρια ευρώ που δεν θα ξεπληρωθούν ποτέ και κάθε χρόνο αυξάνονται. Χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Δεν ξέρω, το ότι θα απαντήσει η κυβέρνηση, εντάξει, θα πούμε μικροπολιτική και εξυπηρετούνται τα δάνεια. Και λοιπά. Αυτό που λέει και η Νέα Δημοκρατία για τα χρέη της. Είναι ένα σημείο που θέλει να εκμεταλλευτεί προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, μηδενικός τραπεζικός δανεισμός, 90.500 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα, 97.000 ευρώ καταθέσεις, ένα διαμέρισμα και ένα οικόπεδο, ένα επιβετικό για ταχύ και ένα δίκυκλο. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι σου λένε ότι δεν έχει νόημα μια επίθεση στον άλλον. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να αποδείξεις την παράνομη προέλευση, mm-hmm. αν δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο σκάνδαλο για το οποίο όμως να μπορούμε να μιλήσουμε με πραγματικά χειροπιαστά στοιχεία, τότε η συζήτηση για το ναι, αλλά γιατί είναι πλούσιος ο άλλος είναι αδιέξοδη, γιατί με δεδομένο ότι δεν είναι παράνομο, δεν αποτελεί επιχείρημα και δεν αποτελεί και κάποιο είδους πλήγμα για τον κόσμο. Γιατί πολλές φορές θα ακούσετε ανθρώπους να σας λένε, παράλογα κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά λέγεται αυτό, ότι προτιμώ να έχω ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι διψασμένοι για το χρήμα, ανθρώπους οι οποίοι έχουν την άνεση να βρίσκονται εκεί χωρίς να λυσάνε για να μπορέσουν να κερδίσουν από τη ρεμούλα. Δεν μου φαίνεται λογικό αυτό το επιχείρημα. Αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με κάποια ασφάλεια για το πώς λειτουργεί η πολιτική είναι ότι ένας λόγος για τον οποίο η δημοκρατία δεν πολύ δουλεύει είναι η απόσχηση, είναι η απομάκρυνση των ανθρώπων οι οποίοι θεωρητικά θα έπρεπε να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ψηφοφόρων τους, είναι η απομάκρυνσή τους σε μια σφαίρα στην οποία είναι τέτοια η απόσταση από την πραγματικότητα της ζωής των υπολείπων, ώστε είναι εντελώς λογικό ότι ο άλλος δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχήσει για τις έγνοιες, για τις καθημερινές μέρημνες των ανθρώπων που βρίσκονται στον πάτο της κοινωνικής ιεραρχίας. Αυτό είναι το ζήτημα, το ουσιώδες που κρύβεται πίσω από την κάπως απλοϊκή συζήτηση για το πόσα ακίνητα έχεις πια, ρε Μητσοτάκη, πόσα λεφτά χρωστάς στις τράπεζες, πόσα έχεις. Και προσέξτε τώρα, συζητάμε τώρα για το πόθεν έσχες και λέμε ότι αυτά είναι τα ποσά τα οποία εμφανίζονται. Να μου πεις, ξέρεις ότι δεν εμφανίζονται, δεν ξέρω τίποτα. Mm-hmm. Για κάποιες περιπτώσεις έχουμε καταγγελίες οι οποίες δεν διερευνώνται. Έχουμε ποσά αδιευκρίνιστα. Εντάξει, τα αδιευκρίνιστα ποσά είναι ποσά που βρέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Εκτός από τα ποσά αυτά που έχουν βρεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς, υπάρχουν καταγγελίες για ποσά που δίνονταν, όπως δίνεται γενικά στη ζωή η μίζα, δηλαδή σε μετρητά. Καταγγελίες είναι αυτές. Δεν λέμε ότι είναι δικαστικές αποφάσεις, αλλά λέμε ότι δημιουργούνται αυτές οι τεράστιες περιουσίες, αυτά τα ακίνητα, τα δεκάδες ακίνητα, από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ότι, είναι κάποια, ότι έχουν κάποια αφημισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι πολιτικές οικογένειες. Και εύλογα κανείς νιώθει την ανάγκη να πει και από πού ήρθανε, ρε παιδιά, όλα αυτά τα χρήματα την ώρα που εσείς υποτίθεται ότι υπερασπιζόσασταν, αν λειτουργούσε το επιχείρημα της δημοκρατίας, τα συμφέροντα των εντολέων σας των ψηφοφόρων. Γιατί το επιχείρημα της δημοκρατίας είναι αυτό, ότι αυτόν τον στέλνεις εκεί προκειμένου να κάνει κάτι το οποίο δεν αφορά τη δική του τσέπη, αλλά αφορά τη διαχείριση των συμφερόντων της κοινωνίας ως συνόλου. Αυτό δεν δουλεύει ακριβώς έτσι, γιατί άλλος έχει 40 ακίνητα και άλλος αγωνιά ότι θα του πάρουν το σπίτι στο οποίο μένει. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η κοινωνία. Έτσι είναι η ζωή. Είναι okay, πολύ άδικη η ζωή. Άλλος χρωστάει το 1,3 και δεν αγχώνεται. Αποπληρώνει λίγα. Παράλληλα όμως συνεχίζει να μεγαλώνει την περιουσία του. Παίρνει άλλα 4 κινητά. Δηλαδή εδώ βλέπεις κάτι προκλητικό. Κάτι το οποίο δείχνει τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Για τα σταθμά σας έχουμε μιλήσει σε άλλη εκπομπή περί του τι είναι. Να βλέπετε. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα που δεν είναι καθόλου λαϊκίστικο. Καταλαβαίνουμε ότι όποιος θέλει να υποστηρίξει την κυβέρνηση θα πει ότι και αυτό είναι λαϊκισμός. Γενικά, οποιαδήποτε κριτική είναι λαϊκισμός. Να μας λέει ο κ. Μητσοτάκης το τι ακριβώς θέλει να τον κρίνουμε και πόσα παλαμάκια θέλει να βαράμε. Να το κάνουμε για να μην υπάρχει κακό κλίμα πολιτικό εν ώψη των εκλογών. Που σίγουρα δεν υπάρχει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μου είπε τραμπισμό αλαγκρέκα τις προτάσεις Τσίπρα για εν ώψη των πρόωρων εκλογών. Που δεν το λες τραμπισμό, ούτε το λες προσπαθώ να έχω μια κανονική αντιπαράθεση, πολιτική αντιπαράθεση. Δηλαδή ήδη βλέπεις τους τόνους να ανεβαίνουν και την τοξικότητα να ανεβαίνει και είμαστε εντωμεταξύ τέλη Ιουνίου. Στα θετικά, γιατί αυτή η εκπομπή είναι για τα θετικά, έχουμε το γατόπαρτο εδώ πέρα. Είμαστε εμείς εδώ να πληρώνουμε τις δόσεις των παιδιών. Είμαι θυσμένος στις πληρωμές, γράφει. Φέρτε μου λογαριασμούς να πληρώσω όσο. Αν μας ακούει κάποιος από το Μαξί μου και προβληματίζονται με τα χρέη τους και με τα χρέη του κόμματος, να ξέρετε ότι έχουμε σίγουρα έναν πρόθυμο να πληρώσει, δόσεις. Του στέλνετε το λογαριασμό κατευθείαν, σαν ταμιακή. Είναι από την ανάποδη. Βάζει. Πόσα είναι? Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Πρέπει να σταματήσεις αμέσως. Κάνουμε σύντομο κλείσιμο για 2 δευτερόλεπτα για τους περιφερειακούς και μετά ακολουθεί εορταστικό δίλεπτο όπου θα διαφημίζουμε το πάρτι μας. 1, 2, 3 μουσικάρες. Και ακολουθεί το τρίλεπτο, το έκανα τρίλεπτο, προσέθεσε 1 λεπτό, δεν σε πειράζει. Είσαι μεγαλόκαρδος σήμερα. Δεν έχω μωρέ, εντάξει τώρα μια ζωή την έχουμε. Είναι 6 και 1, θα πάμε μέχρι 6 και 3. Θα δώσουμε 2 λεπτά στον κόσμο, στους ανθρώπους που μας αγαπάνε, μας στηρίζουν. Γιατί να μην δώσεις 2 λεπτά. Έτσι. Θα έρθουν σήμερα το βράδυ, θα μας λένε ναι παιδιά, αλλά... τι πας να πεις, ναι αλλά οι εκπομπές που δεν... τι πήγες να πεις σε παρακαλώ, πάρ' το πίσω. Ναι αλλά Διονέλης αυτό, καταλάβες. Και τους λες όχι. Δεν είπαμε τι επιτρέπεται να συζητάμε και τι όχι. Υπάρχουν κάποιοι όροι, όπως όταν παίζεις Μονόπολη. Απόψε λοιπόν στις 9 η ώρα, στο Κιούμπρικ, στα Εξάρχεια, στην Ανδρέα Μεταξά 12, να έρθετε. Θα περάσουμε υπέροχα. Σπάνια θα έχετε περάσει τόσο καλά στη ζωή σας. Δηλαδή θα είναι ένα μείγμα τέτοιο ξεφαντώματος και ανθρώπινης επαφής, έτσι, ένα άνοιγμα ψυχής. Να, θα πάει το σώψυχο σύννεφο, θα πάει το σώψυχο. Θα είναι ο Θάνος εκεί πέρα. Ο Θάνος, παιδιά, δεν ξέρετε. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο με το που θα του λέτε αυτά θα αρχίσει. Τι πρέπει να κάνετε με τα οικονομικά σας. Πού να τοποθετήσετε, πού να κάνετε επενδύσεις. Όλα αυτά απόψε στις 9. Ναι. Α, ωραία. Επειδή έχω αναλάβει εγώ τα... Εσύ δεν έχεις αναλάβει τίποτα. Έχεις δηλώσει εδώ πέρα... Για τα ότι ήρθε σε επαφή με κρούσμα και θα κάθεσαι έξω και όχι μη με κάνετε. Και στο τέλος θα αρχίσω να πιστεύω τις θεωρίες συνωμοσίας που ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Όλα είναι όλα μια μούφα και τζάμπα φοράω μάσκα και μετρέω και μύτη μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή περνάμε δύσκολα, βέβαια. Περνάμε δύσκολα. Αμύγδαλα θα έχει μπουφές. Δεν έχουμε μιλήσει για τα αμύγδαλα με το μαγαζί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ανεβάσουμε τόσο το budget της εκδήλωσης. Μπορούμε να πάρουμε μερικά αμυγδαλάκια. Αν δεν είναι πολύ φθαρμένο το αστείο με τα αμύγδαλα, μπορούμε και να μην πάρουμε. Λοιπόν, σας περιμένουμε το βράδυ 9 η ώρα στα Εξάρχεια, στο Κιούμπρικ, να μας γνωρίσετε, αν δεν μας έχετε γνωρίσει, να τα πούμε από κοντά. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε. Αλήθεια το λέω αυτό τώρα. Μετά από όλα όσα έχω πει, αυτό το εννοώ. Αυτό το λέω από την καρδιά μου. Να έρθετε το βράδυ. Σας φιλούμε. Τα λέμε σε 3 ώρες από τώρα, παρά 3 λεπτά.